الرحمن الرحيم باب من مات وعليه صوم سرنامک دی مسله کوي. یو سړی مړ شو او په هغه باندې روجې پاتې وې. دا وارثان به څه کوي چې د دې مړي غاړه خلاصه شي؟ بنیادم دی مړ شو، قضا روجې پې پاتې دي، وارثانو له څه پکاري چې هغه وکړي او د دې مړي غاړه خلاصه شي؟ ځینې اکابر وایي چې وارثانو له پکار وو چې د مړي د طرف نه روجې ونیسي. روجې که دوه روجې پاتې، دوه دې ونیسي، که درې پاتې، درې دې ونیسي، که څلور پاتې، څلور دې ونیسي. حسن بصری رحمه الله اخو ساجیبه مسله کوي، هغه وایي چې که لس روجې پې پاتې وې نو لس کسه دې ولې وګوري او په یو ورځ دې دا لس واړه روجې ونیسي، بس په یو ورځ به سر پوره شي. که شل ورځې روجې پې پاتې او دې مړ شوې دې، شل کسه دې ولې وګوري او هغه شل کسه دې په یو ورځ باندې دغه ونیسي، روجې شل روجې به پوره شي. بخاري دغه کې دې دیر شو، دیر شو از غونډه میاش روجې نه دي نیولې، څه بیمار و څه وجه وه، په سفر و او دې مړ شو، وایي دیرش کسه ولې وګورې او هغه دیرش دې په یو ورځ باندې روجې ونیسي، به د ده غاړه به خلاصې شي. زموږ امام صاحب امام مالک رحمه الله هغه وایي نه، رسول الله وایي یو کس دې د بل کس د طرف نه مونځ نه کوي، یو کس دې د بل کس د طرف نه روجې نه نیسي. روجه بدن د عبادت بدنی دی، په عبادت بدنی کې یو کس د بل کس د پاره عمل دا نشي کولی. روجې دې ونیسي مطلب دا دی فدیه دې ورکي. فدیه وارثانو له پکار داوا چې بابا څو ورځې روجې خوړلي دي، پاتې دي ته دا هغه روجې دې فدیه ورکي. فدیه څومره؟ نیمه پیمانه غنم. که غنم ورکوي نیمه پیمانه، کجوری ورکوي پوره دغه پوره پیمانه. باب منو دا باب دی د هغې چا ما تا چې هغه مړ شي، یو کس مړ شو، وعلیه صومن او په هغه باندې روجې وې، قضا روجې پې پاتې وې او غریب مړ شو، وارثان به څه کوي؟ وقال الحسن او اوی حضرت حسن بصری، حسن بصری صاحب خو بداوی چې انسام عنه کروجونی ولد دی مړی د طرف نه سلاسون رجلن دیر شو سړو، دیر شو یو میاش روجې تی پا خوړلی شوی دی او دیرش کسی ولی پیدا کړه او دیر شو د طرف نه په یو ورځ روجونی ولی انسام عنه کروجونی ولد آغنه سلاسون رجلن دیر شو سړو یو من واحدن په یو ورځ نجازا دا د غونډې میاشتې نه څه شو دا جی شو. مونږه احناف او دارنګې امام شافعي رحمه الله چې کوم مشهور مذهب دی، امام مالک صاحب هغوی وایي چې فدیه به ورکوي. فدیه دا تاسو ویلي دا فدیه ورکول په وارثانو باندې واجب دي که واجب نه دي؟ وایي په وارثانو باندې فدیه ورکول واجب دي خو په دوو شرطو. یو شرط دا دی چې بابا مړ شوی وي او مال ترې پاتې. دویم شرط دا دی چې بابا مړ کېدنه وصیت یې کړی و چې ما باندې دونه روجې دي او دا چې دی نو د دې فدیه ورکې، نو بیا په وارثانو واجب دي. او که نه داسې و چې یو شرط پکې نو، مثلا بابا وصیت وکړه خو مال نو، نو ته به ورته یې بابا جي موږ به د کوم ځای نه تاله پیسې پیدا کړو، پیسې دې پریښې نه دي، نو بیا هم واجب نه دی. او که چېرې داسې و چې مال و خو بابا وصیت نه و کړی، نو بیا هم واجب نه دي. مستحبه طریقه ده چې وارثان یې که ورکړي نو موږ به امید د دې وکړو چې الله به د دې مړي غاړه خلاصه کړي. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن يوسف عن قال حدثنا ابي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها. حضرت عروه رضی الله تعالی عنہ دا بیان کوي د حضرت عائشینا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال او فرمایل من ماتا کم سړی چې مړ شو و علیه سیام او پاغه باندې روجی وی یو کس مړ شو په غریب باندې روجی پاتې دی د نیولی ندی نو سام انه روجه دی ونیسی داغنا ولیه ولی داغ وارث داغ دادا وارث تی را پاسی او داغ دا طرف ندی روجه ونیسی. کم کسان چه وی چرا وارثان دا ملی دا طرف نروجه نویشی نو اغا خو پا دی ظاهر باندیسی. کم کسان چه دا وی چه نروجه نشی نوی فدیه دی ورکی نو اغا دا دی تاویل کی تاویل دسه کی چه دا حدیث واغ سر برابر شی چې یو سړی دی د بل سړی د طرف نه روژه نه نیسي نو هغوی دا معنا کوي سام عنه روژه دې ونیسي د هغه نه ولیه ولی یعنې د روژې فدیه دې ورکي او د روژې فدیه چې ورکړه دا داسې شوه لکه چې روژې نیولي. سام عنه روژه دې ونیسي د دې مړي نه ولیه ولی د هغه تابعه مطابعت کړی دی د ده وهب حضرت وهب هغلته که ستاسو خیالو د عمرو بن الحارث نه روایت څوک کوي د محمد ابن موسی پلار کوي که نه مدلی د محمد ابن موسی پلار روایت کوي نو وی تابعه مطابعت کړی دی د محمد ابن عیسی د پلار چا مطابعت کړی دی ابن وهب د عمر نه نو د عمر دو شاګردان شوخه یو ابن وهب شو او یو د موسی ابن عین شو. ورواه یحیی ابن ایوب یحیی ابن ایوب هغه چې روایت کوي عن ابن ابي جعفر هغه د ابن ابي جعفر نه کوي. دلتا گوره دا اعمش استاد سوگ ده مسلم بطین ده مسلم بطین مسلم بطین پاسی دا حضرت سعید ابن جبیر نرویت کئی جبیر پاسی دا عبدالله ابن عباس نرویت کئی قال دا بلدغه ده جا رجلون راغی یو سړی الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقال نوی وی یا رسول الله ای د الله رسوله ان امی ماتت زما مور مړه شوې ده. رسول الله ته یو سړی راغی وته وی حضرت زما مور مړه شوې ده خو په هغې باندې روجې دي روجې وعليها صوم شهر او پاغي باندې دي روجې د یو میاشتې حضرت د یو میاشتې روجې په پاتې دي بیمار وا نیوې نشو بیا مړه شو. افا اخزیه آیا زه قضا راوړم د دغې روجو عنها د دې خپلې مور نه د مور د طرف نه زه روجې ونیسم. افا اخزیه آیا زه قضا راوړم د دغې روجو عنها د خپل مور د طرف نه حضرت مور مې مړه شوې ده په هغې باندې د یو میاشتې روجې دي زه د دې مور د طرف نه د دغې روژو قضۍ راوړم. نو قال نعم رسول الله ورته وی او قضۍ راوړه. دلته لږ ټکې دغه دی مختصر دی. رسول الله ورته وی که چېرې ستا په دې مور باندې د چا قرض وي د چا قرض پې وي نو هغه قرض به دې پوره کو که نه وی سه پوره کهو بامی وی خدای دی پا خیر کشه ده بنده قرص پوره که نو خب بیا خود دیر لایقه ده چه ده الله قرص هم دقه که پوره که خا فدین الله دا الله قرض چې ستا په مور باندې دی چې هغه روجی دی احق هغه ډیر لایق دی ان یقضا چې هغه پوره کړی شي. قال سلیمان سلیمان وی دا آمش نه دی آمش چې د مسلم بتین نه روایت کوي د ده نوم دی خپل سلیمان خا. نو قال سلیمانو ویلی دی سلیمانی آمش په دې سند کې خو آمش روایت د مسلم بتین نه کوي کنه لیکن دا اوس بل دغه دی. فقال الحکم وسلم اوی حضرت حکم او بل سلم رستو را روان دی سلم ابن کوهیل دته وی ونحن جميعا جلوسنا او منګه ټول ناستو دا دغه وی حضرت آمش چې سلیمان نامې ده په یو درس کې منګه ناستو نو حکم صیبمو سلم ابن کوهیلمو دا مسلم بتینمو منګ ټول ناستو مسلم بتین لګیا دی حدیث بیانای مونږ ته مسلم بتین دا حدیث مونږ ته بیانای. نو حکم وی سلم ابن کوهیل وی او دا دغه وی سلیمان چې ونحن جميعا جلوس مونږ ټول سره ناستو حين حدث مسلم هغه وخت کې چې حدیث بیانو مسلم کله چې بیان کو مسلم دغه مسلم بتین نه دی به هاذا الحديث په دې حدیث مدلی دا تیر حدیث مسلم بتین څه کو بیانو شاګردانو کې آمشم ناستی حکمم ناستی او دا سلمه ابن کوهیلم ناستی چې دا بیانو کنو دا حکیم را پاسې ده او دا سلمه را پاسې دسې وی چې دا حدیث لکه څنګه چې مسلم بیان کړ داسې مونږ ته لکه دا امام مجاهد هم بیان کړی دی ښه دا. نو قال دی دواړو اوی حکم او سلمه چې سمعنا مجاهدا مونږ اورېدلی دی د امام مجاهد نه یذکر هذا چې هغه به ذکر کو دا عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د عبدالله ابن عباس نه خیال لري دا به کو. نو که ستاسو خیالي دې سند کې ده دا چلو کو چې دا سلیمان نه دی آمشو په دې حدیث کې د ده درې استادان شو یو یې مسلم بتین شو که خیال مې یو یې چې دی نو دا حکم شو ځکه حکم هم د مجاهد نه ورته روایت وکړه که نه او بل لغه استاد څوک شو سلم ابن کوهیل دی شو. ويذكر عن ابي خالد الاحمر قال حدثنا اعمش او راغد راغي قال حدثنا الاعمش عن الحكم اغوي دا حديث منغا دا حديث بيان كاي دي اعمش دا حكمنا ومسلم البتين دا مسلم البتين وسلم بن كهيل او دا سلم بن كهيل نو غراغد دا سم روايت راغي چې دا اعمش استادان دريش یو مسلم بتین شو یو سلم شو یو حکم شو. عن سعید ابن جبیر و عطا و مجاهد دا بیا پکې دغه رالل بره مستازان رالل دوی بیا روایت د سعید نم کوي د عطا نم کوي د مجاهد نم کوي. عن ابن عباس قال عبدالله ابن عباس وی قالت امراتن اوی یوی خزل نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت ان اختی ماتت زما خور مړه شوې ده یو ښځه راغله رسول الله ته وایي خور مې مړه ده ګوره دلته ټکې ده خور راغی. وقال یحیی و ابو معاویه یحیی و ابو معاویه داسې وایي چې حدثنا الاعمش عن مسلم عن سعید عن ابن عباس قال قالت امرات للنبی صلی الله علیه وسلم ان امی ماتت زما مور مړه ده دای تلک پرش د استراب غند رازی. امام بخاری وی دا حدیث چې عبد الله ابن عباس نغه کوي کنه نو په سند کې لې استراب دی په دغه کې استراب دی حدیث کې یو ځای کې رازی خزراله رسول الله ته وی حضرت خور مې مړه ده، روچی په پاتې دي. بیا وی حضرت مور مې مړه ده، روچی په پاتې دي. وقال عبید الله عن زید ابن انیس عن الحکم عن سعید عن ابن عباس قال قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي، دلته بیا مور رااله، وعليها صوم نظر، پدې باندې د نظر دغه دی روجی دی. وقال ابو حریص حدثني اکرمه عن ابن عباس قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم عشرة يوما، باقي 15 ورځې روجی دی. دا د غراغه خیر هر څه چې وی سند کې دا مسله ده، خو دومره ده چې حدیث عبدالله ابن عباس ته ورسید. او عبدالله ابن عباس وی چې رسول الله ته یو سړی راغی یا ښځه وه چې حضرت زما مور مړه شوه او په هغې روجې دي یو میاشت، وره دلته یو میاشت را دلته کې 15 ورځې رالې، زه د دې مور نه د دغې روژو قضۍ راوړم که نه؟ رسول الله ورته وی او د دې وجه نه ځینې اکابر وی چې په مړي باندې روژې پاتې وي او ژوندي د هغه د طرف نه قضۍ راوړي، بالکل صحیح ده. لیکن زمونږ احناف وی چې دا صحیح نه ده. رسول الله وی یو کس د بل کس د طرف نه منځونه نه کوي، یو کس د بل کس د طرف نه روژې نه نیسي، روژې دې نه نیسي. ها پاتې شو دا حدیث، نو دا مسئله داسې ده، دا تاسو مخکې ویلي مو مشکات کې مون ویلو، یو راوی یو حدیث بیانوي خو د دې راوی فتوا د دې حدیث خلافی. دا حدیث چې دی نو دا قابل عمل پاتې نه شو، په دې حدیث باندې عمل کول دا نه دي پکار. یو حدیث یو راوی بیانوي، مثلا یو صحابي یو حدیث بیانوي، خو د ده خپله فتوا چې دی د دې حدیث دغه ده خلاف ده، نو ما وی دغه حدیث چې دی دا قابل عمل هغه نه دی. لکه عبدالله ابن عباس وی دا اوس حدیث دی چې چا نه روژې قضا شوي وي او مړ شي او د هغه وارثان د ده نه روژې ونیسي، نو دا بالکل صحیح ده، دا دې حدیث بیانوي. خو د ده فتوا څه وه چې ده نه به دې تپوس وکړه چې حضرت یو کس د بل نه روژې نیوی شي، نو ده به ویل نه، یو کس د بل کس نه روژې نشي نیوی. معلومیږي دا خبره چې دا حدیث وخت و، خو بیا دا منسوخ شو، منسوخو ځکه عبدالله ابن عباس په دې باندې دغه نه کوي، عمل نه کوي. زمونږ هم دقه دغه دی چې د مړي د طرف نه تاسو روژې منیسئ، روژې دادي که هغه وصیت کړی و دغه د طرف نه تاسو دغه ورکې فدیه. ښه، باب متى يحل فطر الصائم، دا بلا مسئله کوي. الکه زمونږ روژه ده، روژم ده، روژم ده، بس اوس اخري وخت دی، مونږ به روژه کله ماتو؟ ماښام چې شي روژه به کله ماتو؟ ځینې خلک داسې کوي، دلته ګوري تورګه لا شپه نشته، ځینې خلک داسې چې اوار میدانی نور لاړ شي پریوزي، خو پاس د نور رڼا ښکاري، وایي تورګه لا روز د رڼا ښکاري، مونږ له څه پکارو؟ او بل به ته د صحابه و عمل وښیي. حدیث کې راځي صحابه وایي اشد تعجیلا فی الفطر، د روژې په ماتولو کې به ډېره زیاته تیزي کوله، چې اسې نه چرته یو سیکنډ د ټیم نه رستو نشو. او دا دی واشد و تاخیرا فی السحور، خو په پیشمنی کې د ټولو نه اخر کې و، پیشمنی به په اخر کې کو، اخر وخت. او دغه روژه به چې ماتوله بالکل په اول وخت، ځکه چې رسول الله دوی پوی کړي و وی دا پروژه ما تولو کې دا رستواله چورګه لیک صبر وکه یو میټ صبر وکه او درګه یو دوه میټه صبر وکه وی دا طریقه دا چا ده د يهودو دا او د عیسایانو دا يهود او عیسایان هغه پروژه نه ماته چې کمه پورې داسې ګوري ګوري نو خو نظرونه تیزو او ستوري وخکاره شونې چې بس اوس دغه دی ها زما خیال دی اخبارونو کې لازم مو ته خو نور پته نه لګي زمونږ بعضی حضرات داسې یو جماعت دی اخبارونو کې راځي که نه شیعه حضرات هغوی هم داسې ټیم رستو دی زه تقریبا لس دی که سو میټه زمونږ نه رستو هغه روژه ماتی نو دا روژې بس خو چې نور پرېوت شپه د دې طرف نه راښکاره شوه بس بیا د دې نه روژه ساتل چې دی نو دا بالکل منه دي تر دې پورې امامان صاحبان وی اکابر دا کم سړی چې اذان کوي زمونږ کلو کې چې اذان کیږي نو د اذان والا روژه نه ماتی اول اذان وکړي بیا وروسته دغه ماته کړي هلکه تا چې اذان کوو په ټیم دی کوو که د ټیم نه دې مخکې کوو که د ټیم نه دې مخکې کوو نو تا په خلکو روژه د مخکې ماته کړه او که نه تا په ټیم باندې شروع کوو نو دا ستا په اذان کې څونه وخت تیر شو دا خو تا په روژه کې تیر شو تا روژه ماته نه کړه نو ګناهګار یې د دې وجې نه اذان والا له دا پکار وي چې هغه ته دا پته ولګي چې ټیم شو چې زر لږ څه دغه کړي روژه ماته کړي او بیا دغه وکړي اذان وکړي بابون دا یو بل باب دی متا یحلو کله حلالیږي کله جایز کیږي فطر الصائم روژه ماتول د روژه نیونکي ماما روژه نیولې ده او دی اوس روژه ماتی نو دا روژه ماتول کله حلالیږي متا یحلو کله حلالیږي فطر الصائم روژه ماتول د روژه نیونکي دا به کله دغه کیږي مونږ وایي تورګه نور پرېوته چې تورګه دا پاس رڼا ده که نه ای هغه د رڼا ده هلکه د رڼا مسله نه ده د نور د پرېوتو ده چې بس نور پرېوت وګورئ دلته لنډي کوتل کې پته نه لګي د نور د پرېوتو دا چې اوارې دښتې نو په اوارو دښتو کې پته لګي چې نور دغه شو پرېوت وافطر ابو سعید الخدري او روژه ماته کړه ابو سعید خدري حین غاب قرص الشمس په هغه وخت کې چې پرېوت ککوړې د نور غایب شو پرېوت ککوړې د نور ابو سعید خدري او داسې نول ملګري یو ځل سره ناست و روژه وه خو چې دا د نور ککوړې پرېوت غایب شو رڼا پاس وه ابو سعید صاحب د نورو ملګرو ته ونه کتل چې تورګه وخت دی او که نه دی فوراً یې دغه ماته کړه روژه یې ماته کړه دی ورته وایي حضرت رڼا ده رڼا ده وایي رڼا دې وینو ولې په رڼا کې روژه ماتول ولې دا څه منه دي څه خبره ده نور ده چې بس نور پرېوت بس ښه نو وایي وافطر ابو سعید الخدري روژه ماته کړه ابو سعید خدري حین خاب غابه په هغه وخت کې چې پرېوت قرص الشمس ککوړې تاسو وایې سترګه دا سترګه د نور حضرت عروه وی چې سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب ما واورېدل د حضرت عاصم ابن عمر نه د حضرت عمر زوی د عاصم ده به روایت کو عن ابیه د خپل پلار حضرت عمر نه حضرت عمر به دا حدیث بیانو قال حضرت عمر وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اذا اقبل الليل کله چې راشي شپه راښکاره شي شپه منها هنا د دې طرف نه د مشرق نه دقسې پلو نه لیکه توره راښکاره شي نو کله چې راشي شپه منها هنا د دې طرف نه و ادبر النهارو او شاکی روزو منها هنا د دې طرف نه نور لاړ شي رز لارشی یعنی نور پریوزی و ادبر النهار او شاکی رز منها هنا د دې طرفنا شاکی څه مطلب و غربت شمس نور پریوزی رڼا نه رڼا دی وی و غربت شمس او نور پریوت بس فقد افطر صائم یقینا وخت داخل شو د روجماتی د روجنیونکی فقد افطر نو وخت داخل شو نو په وخت داخل شو د افطار او د روجې د ماتولو د روجنیونکی پس وخت داخل شو د روجه ماتي دا غینه پس د ګور انتظار نکي یو به پدې کې چې تاسو کوي نو مشابهت به د یهودو د عیسیانو رانیشي او دوی مداد چې اظهار د عبدیت وکي رب تر اوسه پورې مې روژه نیوله ستا حکم او د دې نه ربه یو سیکنډ مې اپل او دغه نشته دی وس بس نورې دغه کومه ماتوم عبدالله ابن ابي اوفا وی دا څو ځله دا حدیث تیر شو قال دی وی کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم او منگا سره د رسول الله فی سفرن په یو سفر کې مونږ د رسول الله سره و هو صائم او رسول الله روژه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی صائم د هغه روژه وه نو په سفر تلو تلو فلما غابت الشمس کله چې نور پریوته نو قال رسول الله لبعض القوم بعض د قوم ته په دې ملګرو کې رسول الله یو کس ته ووي څه ورته وایي یا فلانو ای پلانیا قم پاسه ستوان راله تیار کا چې روژه ماته کم قم پاسه فجدح لنا دا مخکې تاسو ویلي وو جدح یجدح ستوان په اوبو کې ګډول دا ستوان خلک راوالي په اوبو کې واچوي نو داسې یې ویلړي داسې مجدح په عربۍ کې دغه ته ویي تاسو ته څه وایي مندانو دا نو فجدح لنا ته ولاړه زمونږ د پاره ستوان په اوبو کې ستوان مونږ له لامده کا نه ورته وایي یا حضرت دغه دی رڼا ده رڼا اوس نور پریوتی دی خو د نور هغه رڼا شته فقال نو دې سړي ووی یا رسول الله ای د الله رسوله لو امسیتا کاش چې تا ماښام کړی وې حضرت دا خو لا ماښام نه دی که نه هغه دې رڼا ده لو امسیتا کاش چې تا ماښام کړی وې نو قال رسول الله ورته وایي انزل کوشه فجدح لنا ته په اوبو کې ولاړه زمونږ د پاره ستوان نو دی بیا وایي قال دی وایي یا رسول الله ای د الله پیغمبره دا خو لا وختي دی فلو امسیتا کاش چې تا داخل تا ماښام کړی وې چې لږ ماښام خوشي قال رسول الله ورته وایي انزل کوشه فجدح لنا ته ستوان ولاړه زمونږ د پاره په اوبو کې نو قال دا سړی ورته وایي حضرت لاروز دروزو ان علیک نهارا حضرت په تا باندې لاروز ده څنګه دغه کې دا بار بار دی کوي دا بې ادبي نه ده دا تحقیق د دین نه مسلې دی دی په خپله دا وایي چې دا د زه په سترګو وینم چې رڼا ده او رسول الله وایي چې شابه مال روژه ماتې تیار کا غالبا داسې معلومیږي چې رسول الله پوره کتلی نه دی دې رڼا ته نو پیغمبر علیه الصلات وسلام خدای هم په خیر کې هغه چې څومره هوښیارو دومره تاسو نه یې هغه به په یو نظر سره ټول حالات معلومول خدا دې چې په روژه ماتي کې دا ضرور نه ده چې رڼا ختمه شي دا ضرور ده چې هغه د انور سترګه نه ده، بس هغه په افق باندې دغه شي پریوزي. فجدح لهم، نو دې سړي ستوان په اوبو کې ګډ کړه لهم د خپلو ملګرو دپاره، او فشرب رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه وڅکل، روژه یې ماته کړه. ثم قال، او بیا مسله کوي، الکه دې ته مه ګورئ چې نور ککوړې پرېوته سترګه، نو دې ته مه ګورئ چې تورګه لږه دغه ده رڼا ده، تورګه لږه رڼا ده، نه درته به راشي، زما امت به تر هغې پورې په خیر کې او په برکت کې به وي چې په روژه ماتي کې دوی تعجیل کوي، تیزي پکې کوي. بس نور پرېوت، پوه شي چې نور پرېوت، بس دغه خو مبدا لنډي کوتل کې پوره پته نه لګي، دلته خو نور پریوزي نه، نور پنا کېږي، ځکه چې پریوزي خو هغه وخت کې سړي ته پته لګي چې میدان اواري. ښه، ثم قال، بیا رسول الله وې، اذا رأيتم الليل، کله چې تاسو ولیدل شپه، قد اقبل شغرالا من ها هنا، د دې طرف نه، دې طرف ته ماښام کې داسې پلونه لیکه توره پیدا شي، نو فقد افطر صائم، نو داخل شو په وخت د روژه ماتي کې، روژه نیونکي د روژه نیونکي د روژې د ماتېدو وخت هغه راغی. بابون، دا یو بل باب دی، الکه روژه مه په څه شي ماتو، ماښام چې روژه ماتو په څه. یو حدیث کې داسې راځي، رسول الله وی چا سره چې روژی دغه وي د کجورې، چا سره چې کجورې، نو په کجورو باندې د روژه ماتی کې، فل یفتر په کجورو د روژه ماته کې، که چا سره کجورې نی نو په اوبو باندې د روژه ماته کې. اوس دلته امر راغی، امر چې چا سره کجوري وي ا دې په کجورو روژه ماته کی، او که چا سره کجوري نه وي نو هغه دې په اوبو روژه ماته کی. اوس ته مسله تپوس کې، ما سره کجوري شته او زه روژه په کجورو نه ماتوم او اوبه څکم، دا څنګه ده مسله؟ یا ما سره کجوري نشته، اوبه را سره شته، زه په اوبو ماته مې نه کړه، په ډوډۍ مې ماته کړه. یو عالم تیر شوی دی، ابن حزم ورته وی، هغه وی دا صحیح نه ده چې کجورې در سره یې خامخا به په کجورو ماتې، که اوبه در سره یې خامخا به په اوبو ماتې، په بل څه به نه ماتې. نو امام بخاری په هغې سرنمک دي چې نه روره، دا ضرور نه ده، بس چې ماښام درته د روژه ماتي څه شی میلو شو، که په کجوره ماتوې په کجوره ماته کې، او که په اوبو ماتوې په اوبو ماته کې، او که په ډوډۍ درته میلو شو په ډوډۍ، خو بس خالي دونه شی وخورې چې په هغې دغه ماتې شي، روژه ماتې شي. وګورئ په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته څه وایي، وایي پاسه ستوان راله په دغه کې واچوه په اوبو کې. نو مطلب دا دی، نن سبا روح افزا شربت هم کړی دی، او هغه شربت دغه کوې، سکې جوس هم راوړی دی، هغه جوس کې ټول دغه صحیح دی، څه پابندي نشته، که په کجوره ماتوې که په کجوره، که په اوبو ماتوې په اوبو، که په شربت ماتوې که په ډوډۍ ماتوې. دا بیا لږه مستحب طریقه ده چې تا سره کجورې شته، او ته دا خیال وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کجوره باندې دغه ماته کې، نو ډېره ښه ده، دې کې خیر او برکت دی، که په بل څه دې ماته کړه هم ګناه نشته. بابون، یفترو، روژې والا دې روژه ماتی، بما په هغه څیز تیسره چې ده ته اسانی، یفترو روژه دې ماتی، بما په هغې تیسره چې ده ته اسانی، خدای دې کچې بالمائی، که هغه روژه ماتول په اوبو وي وغیره په بلشي په بوده ما تا کلم خدا په ډوډۍ ما تا کلم خدا په کجوره ما تا کړه په شربت ما تا کړه خو مړه چې په کم شي باندې روزه ماتيږي چې بس هغه وکي نو مې درته نه علم او دسې راځي په دې صحابو کې یو صحابي وو هغه به د مسلې د واضحه کولو دپاره چې د خلکو ته دا مسله واضحه شي هغه روژه ماته کړه بالجماع په جماع سره چې روژه ماتې وخت راغې لاړه او د خپل محترمې سره دغه وکړه جماع او خلک خبر کړو دی د څه دپاره وکړه چې خلکو ته مسله واضحه شي چې دا طریقه هم دغه ده څه ده اوس که نن سبا یو سړی داسې وکړي نو ما وې دا نه چې کوی خو هسې که چا وکړه نو دا طریقه څه ده جایز ده بس هر یو سیزه چې روژه ماتی هغه سیز په دغه وخت کې استعمال که بس کار وشو حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال عبد الله ابن ابي اوفى دا حدیث وختي تیر شو سو پیری دا راغی قال عبد الله سیب اوه سرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من غروانو سره در رسول الله وهو صائم پداس حال کی چې دا غوی روزه وا د رسول الله روزه وا فلما غربت الشمس کله چې پری وطن ورو نو قال رسول الله یا غخپل ملګری تا اسې نور روایتونو نه داسې معلومیږي چې دا حضرت بلال و بلال ته وایي بلاله داسې کار وکړه خواسې خلک وایي خو داسې زړه پې اوبه نه څکي نو ځکه چې بلال په خادمانو کې هغه خادم و چې هغه به بل طرف ته مصلحت ته نه کتل خو چې بس رسول الله به خبره وکړه په هغې به دغه عمل و دلته دا عربي چې دی مصلحت ته ګوري چې حضرت دا خو لا دغه دی نور دی دا خو لا عروس ده خیر چې هر څوک وي نو تلو مونږ سره د رسول کله چې نور پرې وته نو قال رسول الله وی خپل خادم ته چې انزل کوشه فاجدح لنا د سطوان مونږ له په اوبو کې واچوه قال نو دې سړي وې یا رسول الله ای د الله پیغمبره دا خو لاروز ده لو امسیتا کاش چې تا ماښام کړی وې سیب خورګه لږ ماښام خوشي نو قال رسول الله ورته وی انزل کوشه واجدح لنا ته سطوان واچوه مونږ له په اوبو کې قال یا رسول الله دی وی ای دا الله پیغمبره د ده دا خیال دی چې رسول الله دی پلو نه دی کتلی چې هغه د رڼا ده ان علیک نهارا سیب تا ته خو لاروز ده قال رسول اسلام ورته وی انزل فاجدح لنا قال عبدالله سیب وی فنزلا دغه خادم را کوشو او فجرها سطوان ولا په اوبو کې دغه کړل واچول او ثم قال خیر بیا رسول الله سم دا اوسکل بیا مساله کوي ثم قال بیا رسول الله فرمایل اذا رأيتم الليل کله چې تاسو ولیدل شپه اقبل شغرال منها هنا د دې طرفنا فقد افطر صائم نو داخل شو په وخت د افطار کې په وخت د روژه ماتي کې روژه نیونکي خو چې دا دې وایي که نه چې شپه رالله د دې طرفنا نو اشار باصبعه رسول الله اشاره وکړه په خپله ګوته مبارکه قبل المشرق په طرف د مشرق کله چې شپه د دې طرف نه راشي داسې ګوته نیسي نو وخه د افطار داخل شو اوس وګورئ دلته رسول الله په څه شي روژه ماته کړه کجوره باندې ماته کړه نه په اوبو یې ماته کړه نه دغه په شربت یې ماته کړه دغه یې راواغشته سطوان په اوبو کې واچول سره ویلړل او بیا دغه کړل ویسکل. باب تاجیل الافطار دا زمنن خدا تیر شو خوزان لمستقل مسئله بیانی. دوستانو چې کله ما خام شو تا گوری چا غد نور پریوت پا افق بانده لار پریوت دی طرف تلی چه کتل شپرو خطا نو ماوی بیا پا که آغا غمکو چه تورگا طول رزم رو جوا نو دا یو دو میلو تکونی سنو بیاسته دی طول رز خروجه زکو چه دا الله حکمو اوز خود الله حکم نشته دی بلکه دا الله حکم داده چه ماتا که نو تا بیا ولی نماته جلتی کل پکاری تاجیل الافطار جلتی کول پروژه ما طولو بانده او چه ماوی داده تا پتاو لگی دا زماستال پر مثلا ندا دا چه کم خلق پا دی پویگی چه آغا دا شپا آغا شوا دا خلق خسر گوری نه یا آغا دنور پریوت خا قد زمد الله من یوسف اکالا اخبر مالی انغان نبی حاضر انغان صحل ابن سعد حضرت سهل ابن سعد سعیدی مشهور صحابی دی دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام قال اغوی لا یزال الناس همیشه بی خلق رسول الله وی لا یزال الناس همیشه بی خلق بخیر پا خیر و پا خوشحاله دا خلق چی دی پا دوی بانده پا خوشحاله بی برکتو نبی پی ما عجل الفطره کمی پوری چی دوی جلتی کئی پروژه ما تولو کمی پوری چی دوی پروژه ما تولو که جلتی کئی جلتی داده شی پخپل و اول وقت که مطلب داده نور پریوت بس روژه ما تولو داغی که دی رستوالی داده بی برکتی داگه دی زکا دی که مشابهت دا چه سر رزی دی یهودو سر دی سیانو سر بس وی وای مدلی نو دا خصوص اللہ تیر شو لو انتظرتا کاش کتا لگ انتظار کرے وی حتی تم سی یا تردے پوری شتا پا مخام کے داخل شے قال انزل فجدخ لی کل چتا اولی دلشپا چه غرال دا دی طرفنا فقد افتر سائم و دا پا وقت دا افتار که داخل شو روجه نیون که روجه والا دا روجه ماتی پا وقت که داخل شو بس دا روجه ماتی وقت ده دا بلا مسئله کی ملک سنگی رویز دا تور اش پرالله دا کله نا کله راشی گنتی نشتا تاسو یقین داو که چه بسوس ما خام دی روژه ما تکره چه روژه ما تکره چه کتل نور رو خط رخ کاره شو اوس بسکوه دا دی روزی پا تاسو بانده قضای شتا کنشتا گناه شتا کنشتا وی علک گناه نشتا آن قضای نو قضای بیروڑی خواه ما خام تاسو رو جماعت اکرار و یز را لده تو رشپاوه تاسو وی بس ما خام شو نا وقت ده گره وی نا رو جماعت اکرار ده رو جی ده ما تیدلو نپس چه ده که ده غر اخکاره شو نور را اخکاره شو نو سبا کوه نور خوراک بنا کوه بند بکی زان او داغی نپس بچه ده نو بیا چه ده نور پریوزی پل خوراک کوه خود ده روزی ده غبر روڑه قضی گناه گناه نشت ازا افطر کل چه یو سری روژه ما تکره فی رمضان پا رمضان که دا دی خیال داو چه دا غد نور پریوته دی اغا رستو سمت لعات شمسو بیا نور رخ کاره شو ریزو سخرا ملو روز نخ کاره دو نور نخ کاره دو چه تاسو روژه ما تکره دی رخ کاره شو چه رخ کاره شو نما بی گناه نشتا خو قضی بروره حدثنا الله بن ابي شيبان قال حدثنا ابو صامت عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المزني عن اسماء بنت ابي بكر قالت حضرت اسماء ده حضرت ابو بكر الصديق لور ده حضرت زبير رضي الله تعالى عنه خزده دا عبد الله ابن زبیر مور ده. قالت دا وی ډیره بزرګه ښځه وه، افطرنا روژه مونږ ماته کړه، علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې ماښام تکه توره ورځ رالله چې راله مونږ وی دا دغه د ماښام شو، نو مونږ روژه ماته کړه. فی یوم غیم په هغه ورځو در ورځې کې، په ورځو در ورځې کې ورځ وه، توره شپه وه چې مونږ روژه ماته کړه، دلته اسمان شین شو. چې اسمان شین شو ثم طلعت الشمس، بیا راښکاره شو نور، انور اوچات ولاړو. دا یو واقعه وشوه. بیا حکم راغی چې خفه کېږی مه، ګناه نشته، خو نور خوراک مه کوې چې کمې پورې نور پریوتینی، او بیا د دې قضۍ راوړې. قیل دا حدیث حضرت هشام ابن عروه بیانی، نو قیل له هشام او ویل شو حضرت هشام ته چې دوی دا روژه مخکې ماته کړه، نو بیا دوی ته امر د قضایې وشو که نه چې دا قضۍ به راوړي. نو هغه ورته وایي نو نور به څو قضۍ خو به خامخا راوړي. قیل له هشام او ویل شو حضرت هشام ته چې فامرو، آیا دوی ته امر وکړی شو بالقضاء د دغې ورځې د قضۍ، ځکه دا خو یې در ټیم نه مخکې ماته کړه. فامرو، آیا هغوی ته امر وشو بالقضاء د قضا راوړلو؟ نو قال هشام ورته څه وایي. دلته دوه نسخې دي. یو داسې نسخه ده چې قال هشام ورته وایي لا بد من قضائنا، دا خو واضحه ده، نشته د اخلاصې د قضا نه، قضا خو به خامخا راوړي. یو دا نسخه ده لکه زمونږ کتاب کې ده. نو دلته به ورته حمزه پټه روباس ښه، دغه دې د حرف د استبهام داسې به وایي. قال هشام ورته څه وایي، بدنا، آیا اخلاصې شته دی؟ اصلي کې داسې دی مدلی چې حل بدنا، بدنا ولې اخلاصې شته څه من قضا د قضا نه، قضا خو به خامخا راوړي. وقال مامر سمیتو هشاما، دلته داسې دي، هلته د هشام نه که ستاسو خیال و ابو سامه روایت کوي، نو ابو سامه چې کوي نو هغه دقسې وایي چې ولې د قضا راوړلو نه څه خلاصې شته، قضا خو به راوړي. لیکن بل شاګرد چې مامر دی نو هغه داسې وایي چې لا ادري، هشام وایي ما ته دا مسله معلومه نه ده چې اقضاو چې یادې صحابو قضۍ راوړله املا کری نه وړه. هشام ته پته نه لګي، لیکن ما بیا نورو ته بیا پته لګي، دی خو صحابیم نه دی رست راغلی دی، نورو ته بیا پته لګي چې هغوی دغه راوړې وه، قضۍ راوړې وه. نو دقسې که تاسو ماښام روژه ماته کړه، رستو بیا پته ولګېده چې دا خو نور له ولاړو، نو وروره د دغې ورځې به بیا قضۍ راوړې. بابو صوم سبیان، دا باب دی د روژې د ماشومانو. هلکه زمونږ په کورونو کې چې دا ماشومان روژې نیسي، دا روژې نیول صحیح دي که دا صحیح نه دي؟ حال دا دی چې دا واړه ماشومان دي، یا دې ماشومانو ته دا ویل پکار دي که نه چې بچو روژې ونیسي؟ کله چې ماشومان داسې لږ رابوټکي شي، راغټ شي، نو دوی ته امر کوي داسې د لسو کالو شي چې روژې نیسي، دا د دې دپاره نیسي. یو حدیث کې به راته راشي چې په کوم کور کې ماشومان روژې نیسي که نه احمده، نو د دې خیر او برکت ډېری د ماشومانو په روژو نیولو باندې، الله په دې کور کې خیر برکت راولي. بله دا ده چې دا ماشومان به عادتي شي، نو بیا چې دوی بالغ شي او روژې نیسي، نو دوی ته به تکلیف نی، ځکه دا ماشومان روژه پې نه نیسي، نه نیسي کال له یا بل کال له دې بالغ شي، او بیا ورته وایي شا به اوس دغه نیسه روژه، نو به بلد نی. او چې تا مخکې دوه درې کاله دې بلد کړي، نو بیا دا روژه به درته اسانی. نو ماشومانو له باندې روژه نیولو پکار دي، مستحب طریقه دا ده. که نه نیسي، نه نیسي، باب و صوم سبیان دا زن خلق وی نه دا ظلم ده. تاسو صحابه و تو گوره صحابه ندی واره واره ما شمان بو روجه بی پینی ولی وی کله بچې دوی روډه ته زړو شو نو جړا بیا شروع کړه چې هله مورې روډه ولې مورې روډه دی به ولې دا دغه ساتلې وې تا ته څه وایې ګوډې دا د ماشومانو دی هغه د لوبو دا بیا ولې زر ورکړه دا واله په هغې به مشغوله شو چې بیا بیا ډوډۍ روډۍ یادول بیا به یې ولې دا ورکړه ښه. وقال عمر حضرت عمر امیر المومنین دی یو سړی په روژه کې شراب وسکل نشو نو حضرت عمر ته راوستو وی حضرت د شراب سکلی دی چې د هغه خولې بوی کړه د شرابو بوی تې ته چې تپوس یې ته وکړ وی او ما شراب سکلی دی ورته وی بی غیرته زمونږ ماشومان په کورونو کې روژی نیسي او ته غټ سنډا روژی نه نیسې زمونږ په کور کې ماشومان دغه نیسي روژی نیسي او ته غټ پټ سړی دغه نه نیسې نو بیا یې راونیوه او اته کوړۍ اتیا کوړۍ ووهه اتیا دورې ووهه دی ولې ووهه هلته دغه سکلی وو شراب سکلی وو خو نور یې ورته سونه وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه زمانه کې هم دا پېښه شوه چې دغسې په روژه کې یو بدنصیبه شراب څکلي وو چې خبره حضرت علی ته راغله نو ده د حق په طور باندې چې شراب څکلي وو نو اتیا کوړۍ وو اتیا دورې نو چې وی وو نو ولې مولې وخوځول نو بیا وی راوینیسی بیا غالبا سبا له بیا راونیوه شل کوړۍ نور وو وی دا مو دې له ووهلې چې روژه دې ماته کړې وه هغه اتیا مې د دې دپاره ویلو چې شراب دې څکلي وو او دا شل مې د دې دپاره ووهلې چې تا روژه ماته کړې وه نو دا اوس موجوده خلکو ته حکومت خلکو ته دا قانون پاتې شو د شریعت که یو سړی روژه وخوړله او راوی نیسي او څه کوړۍ وله ورکوي نو دا څه دی دا جایزون دا جایز دی. وقال عمر حضرت عمر وی لنشوان نشیتا نشوان د نون زور وایه د شین غړنده وایه نشوان وی د دې داسې مثال دی لکه سکران په وزن کې هم د سکران په شانتې دی او په معنی کې هم د سکران په شانتې دی. سکران چاته وایي چې نشوي او نشوان مانم نشا زموږ پښتو کې مته دغه وایو نشا نشا ینشو یا انشا یونشی مانه دی یو سړی باندې نشه ختل نو حضرت عمر وویلې نشوانه یو نشهیی ته چې په هغه نشه ختلې وه ورته وی شرمې فی رمضان او دا معامله ته کړې وه په رمضان کې ورته څه وی وی لکه هلاکت دی تاله څه بې غیرته سړی یې ته په رمضان کې روژې نه نیسې و سبیانونه او زمونږ ماشومان سیامونو هغه روژه نیونکي دي هغوی روژې دي ماشومانو روژې دي اوس وګورې دې ځن امام بخاري ثابته کړه چې که ماشومان روژې نیسي دا ښه خبره ده داسې مه وایې دا واړه دي بده ده. فضربه حضرت عمر ولګېد هغې اتیا دورې ووهه او دې ولی وه چې شراب یې څکلی وو. معوز دا هغه کشر صحابي دی چې ده او د ده رور معاذ دې دواړو په بدر کې ابوجهل والی وو. معاذ او معوز دی چې دی په شهید شوی دی هلته د بدر په شهداو کې هم د ده نامه ده معوز. نو دا ربیعه بنت معوز قالت داوی چې ارسل النبی صلی الله علیه وسلم جواب اولیګه پیغمبر علی السلام غدا ته عاشورا پسبید عاشوری الى قرى الانصار کلو د انصار ته د مدینی نه بار شو د عاشوری روزو او سواخ دا سیو چې د عاشوری روزنی ول فرض وو دا د رمضان روزې لانه وی نو دا مدینه خلق خو خبرو خو د مدینه بار کلی مسالې نه خبر نو نو هغه کلو ته جوابونه ولېګل چې الکه که چا خوراک کړي نه نو نو نور خوراک مکوي امساکو کې او که چا خوراک نی کړي نو هغه روزې ونیسي هم من اصبح مفطرا چا چې سبا یې کړي په داسې حال کې چې دا هغه بوزی نو فلیتم هغه دې سر ته ورسی مطلب دا د نور د خوراک نه کوي بقیت یومه باقی ورځه ومن اصبح صائما او چې کم سړی سبا یې کړي وي روژه نیونکې نو فلیصم هغه د روژه ونیسي اوس حضرت ربیع باندې سوال راځي چې ولې تاسو به د عاشورې په ورځ باندې د روژو د نیولو اهتمام کو نو قالت ربیع وی فکنا نصوموه بعدو نو موږ به نیولې دا د عاشورې روژې پس د دېنه موږ به پخپله هم نیولې ونصومو او موږ به دا روژې نیولې سبیاننا پخپلو ماشومانو په کور کې چې واړه ماشومانو په هغوی باندې به موږ دا روژې نیولې ګوری هغه د ماشومانو باندې روژه راغله کله به د ماشومانو جړا شروع کړه چې ډوډۍ ډوډۍ ونجعلو لهم اللعبه او موږ به جوړ کړی و د دوی دپاره اللعبه د لوبو شی اللعبه د لوبو شی خاص کر دا جینکۍ چې پې لوبې کوي ګوډۍ موږ به جوړو د دوی دپاره اللعبه د لوبو شی او دا به م وله جوړو من العهن د وړۍ نه د ماشومانو له به هم د وړۍ نه دا ګوډۍ جوړه کړې وه د لوبو شی چې ماشوم به کله اوبو د ډوډۍ دپاره جوړه وکړه فیضا بکه احدهم کله به چې وژړل یو د دوی ماشومانو علی الطعام د ډوډۍ دپاره چله مورې ډوډۍ نو آتویناهو موږ به ورکړه دا د لوبو شی آتویناهو موږ به ورکړه دې ماشوم ته ذالکه دغه شی حتی تر دې پورې به ورسره موږ دا معامله کوله چې یکون عند الافطار چې دا به شو په وخت د روژه ماتي کې چې روژه ماتي وخت به شو دغه وخت ته پورې به ورسره دا معامله کوله اوس دلته عهن ټکې راغی د لوبو شی من العهن چې هغه به جوړو د عهن نه نو عهن څه ته وایي قال ابو عبدالله وی امام بخاري العهن الصوف عهن څه ته وایي وړۍ ته او بیا خاص کر در مختلفو رنګونو والا وړۍ نه دې ته وایي زبست